الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أحوال يوسف عليه السلام ذكر شو هذا آخر حالته جمهور بلا رزان سر يوذكر و مصر کی اقامت شروع شو دا وقت اور کنعان تقریبا او یاو پور شمار داوی دا یعقوب علیہ السلام خاندان زامنو بیا داوی نوسی مسی ټول او یا کسان ویو چی دی دا خپل ملک نرالو کنعان چی اغا دا شام علاقه و او دا دا بن اسرائیل و دا ابراهیم علیہ السلام دا وخنا خپل ملک و زی و چی اللہ و ایمان و لو مقرر کرو او دی پا دا وقت کی مصر ترالو بیا وقت پا وقت بانی زیادتی دو دیری دو نویسف علیہ السلام پا آخر کی اللہ دا نعمتنو اقرار کی او دا ہر نیک انسان دا اصول لی چکار سم را سخت تیری ہی لیکن دا دنبا اللہ رب العزت شکریہ ادا کی دا صفتوں نہ وئی دا حمد و ثنا وئی پار حالت کے او دا وحدانیت اقرار وئی صورت اگر کڑی رگدو اور دیر بحث لیکن اخر کے توحید دا خبر راوستا چه ده قرآن اصل مقصد ده او ده هر صورت چه کار سمرایاتونا او واقعات پا که ذکر شی و آخری مطلبی ہے نچوڑ یدائی چه اغا وحدانیتی ده اللہ رب العزت ده آیاتونا که ده یوسف علیہ السلام ده شکری الفاظ او اقرار کول دا اللہ دا نعمتنو او بیا دا سوال کول جی اللہ دو خبر وارم وفات او الحاق دا وارم وفات او الحاق وفات خو خامخا راضی وجدا سے وفات تی چیغی کے پلو مرگرو سرم الاؤشو پلو مرگرو سرم ملاقاتو جی مخکنو حق پرستو موحدینو سره دغه لویه کامیابی ده او دا هر پیغمبر اخری سوال د الله نه مطالبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې هم راضی ام المؤمنین وی چې بس دا روح چې تنو زما زنګون باندې سر یې خو او لاس اوچت کو دیوی چ اللہ عمر رفیق الاعلی یا اللہ زوسا او اوچت امر گرتیا وارم نم المومنینوی زپوشم چی منگی پری خودو زمونگ دا خود زمک امر گرتیا وکنا او اوچ اللہ عمر رفیق الاعلی زهاغ دا ملائکو او دا انبیاءو مرگرتیا غوارن بس دا آخری خبره وا از اغا صدار پیغمبر آخری خبره دائی او دا سوالی ربی قد آتیتنی من الملکی اذ ما ربا یقنن تارا کری داماتا تا دنیا سے لگا انتی بادشاہی ٹولی دنیا خونو آ دا مصر وا امصر خویو ملک دے نور ملکونو پشان نمن الملک زکا ہوئی سو ٹولی باد دنیا نو خو لگ ملکو تامال راکڑی ہو او اغا مصائب نیا دی چما بانے مشکلات را لو دا ناشکر انسان کار دے ناشکر انسان جی کا نا دے بعد اللہ احسانات نیا دی اگی نم بناک لی اگا خپلی چې دنیا کې به سختې تیر شي وي هغه سختې به یادي او مصیبتونه به یادي او مونږ باندې داسې تیر شي وي مونږ به وچه ډوډۍ خوړو او مونږ داسې حالو چې زموږ لاستې سنو په ځمکه به سم لاستو دا ناشکره او د بې دین انسان حال چې داسې خبرې څوک کوي نو پوه شه چې ځکه د مسلمانۍ څه نشته ته د مسلمانانو نزان پاک کړی دی چې نعمتونه نه یادي احسانات نه یادي دا خو دې د الله نه ګیله کوي که نه چې یاره الله تا مونږ سره څه کړي دي تا مونږ له څه راکړي دي خوراک د خوراک په شان نه دی لباس د لباس په شان ته نه دی او ځای د ځای په شان ته نه دی دغسې نور ژوند ټول د مصیبتونو تکلیفونو دی دې بچره د دین اخلاص نشي ښه نه د حق پرستو د مسلمانانو حال دار چې دی بالکل نم ناخلی دغه مشکلاتو چې په زبان ستیر شوی بلکې د الله د نعمتونو باخلی چې الله ستا په مونږ باندې هر وخت ډیر احسان دی او څه کمی نشته اما استاد نعمتونو شکریا نشو ادا کولی او استاد نعمتونو لا تعد ولا تحصى دی شمار نبار دی تا دا صحیح انسان عادت تی ها اید ما ربا یقینا راکڑی تا ما لا سبات شایی مصیبتونو هم تیر شو تکلیفونو هم تیر شو نبیا پکی مرتبی هم حاصل شوی د دنیا محاصل شوی من الملک او د دین محاصل شوی وعلمتنی من تاویل الاحادیث او تا مال علم را کردن دا انجام دو خوبونو تعبیر من تاویل احادیث او یا جواب او حل د مشکل خبرو او یاد پخوانو انبیاءو داغی کلماتو داغی مسائلو چی باغیر سوکن پوئی گی تا ما تا داغی حل را کرے داغی معنی و مطلب فاتر السماوات والارض اے بے مثالا پیدا کون کیا دا اسمان نو ددمکون مخلوق یہ بے مثال ہے سنچ اللہ بھی مثال ہے چلے سکم اس لئے شیعون ولم یکل لہو کفوان احد سنچ اغسر اب مساوی سوک نشتا نوچ اغسر پیدا کری دے داغی مساوی نشتا دا اسمانو نو مثل نشتا دا دمو کو مثل نشتا دے بے مثال ہے نو دے اقرار کو ماں انتا ولی فی الدنیا والآخران تزما کارسازی تزما حاجت روائی په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم ستاسو وحدانیت اقرار کوم، ستاسو مدد او د نصرت اقرار کوم، او بیا سوال کوم د دوه خبرو توپنی مسلمان واخلی ما لرا کله چې اخلی می دا نو يم چې یالا ما واخلی او مناده د مرګ سوال باندې کوي ته بار بار حدیث کی راضی بخاری کی او خاص د حضرت خباب رضی الله عنه او ویلو چې کچره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه من کړې چې دا مرګ سوال نه کوي دا مرګ سوال مکه نو لدعوته الموت ما سوال کړو دا مرګ زګاوي ما په ملکه حسین نو ملای خطولا غندان غندانو چاہو مشرکانو اپا تو دو کانو کیو سروٹ کو کی راخ کو ودی پلوی پخیلت باندی ما وہ داغو نو لگول اگا وقت کی علاج داو کنا وہ داغو نو لگول اگا واسل آزو د تکلیف نه خلاص نیمه وی پیغمبر من کړی او چې تاسو به د مرګ سوال نه کوئ دی نه من کړی ما ته فریاد وکړو بیا دا وی چې خامخا کې یو بنده وی چې رزه خو سوال کوم بیا زاس سوال وکړي چې الله کستا په علم کې زما د پاره جون خي د دنیا دا نو بس بیا مال جون راکي اگر ستا په علم کې ما د پاره مرګ خي نو بیا مرګ راکي دا سي دی وي ښا د مرګ سوال نه کوي د یوسف علی السلام دا مطلب دی چې توفنی حینا توفیتنی دا وسره دی کله چې ما وفات کړه په نیټه باندې مرکو پنیٹائی نما وفات کے پا حالت دے اسلام کی مسلمان چیزما آخری روح دو توحید پا حالت کے لارشی چی دنیا نا پا دی عقیدہ دو توحید باند گورا انبیاء سوال کرے دنو نیو دعوی ما والحقنی بالصالحین او ما یوزه کی داغی کامیاب و خلق سرم داغی خپلو مشران و پیغمبران سرم داغی مرگر تیاغوارم دنیکان و خلق و مرگر تیاغوارم ال تیاغواری خان دکه صالحین خوبیات نو په دنیا کی کنه خان او بل چه مرگ راشن بیا بسی د دې د صالحینینو داغي نه خوستا جدای رااله نو د بلاغه د صالحینو سوال کئ چې لال ته مال د داسې خلق مرګرتیا نصیب کئ لکه دنیا کې چې د حق پرستو او موحدینو سره زما ژوندو مال ته مې داسې ژوند نصیب کئ هر چا له پکارې چې دا سوال کئ قصہ دا یوسف علیہ السلام ذکر شوا اس قرآن توجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داولی ذکر قرآن دا قدو خبری بیانی کنا توحید اور رسالت توحید بیان شو انت ولی فی الدنیا فاطر السماوات دا بیان شو نو سور پسې د رسالت مسله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت ثابتې په دلیل سره ذالک من انباء الغیب دا چې بیان شو په دې صورت کې دا د غیب حالات بغیر د الله نه چا ته علم نه د دې قصې او د دې واقعا دغه ته غیب وی کنه چې څوک نه خبر هي چا ته. ها الله رب العزت چې کله وحی کی پیغمبران ته نازل کی بیا څوک ته نه خبر شي او ته نوولی خبر شوې نوحی لیکا ځکه چې مونږ تا ته وحی کو او دا وحی نازلې دل جاری دي کنه چې مونږ تا ته وحی کو نو ته ځکه خبرې غواړې. سوال پیدا چې ولې پیغمبر دا سينو خبر چې سو پر الله او توحید نو وکړي نو خبر د قصې د یوسف علی السلام نو داسې د نورونه الله رب العزت وینا وما كنت لديهم نوې ته د دې رونو د یوسف علی السلام سره په کنعان کې اذ اجمعوا امرهم کله چې دې مشوره کوله په خپل کار کې کار هم دا و چې یوسف علی السلام لری کو د پلار نه لری کو کوی ته ورزو یې قتلو لاغي مشوره کوله ته وی غزه کې ما كنت تنوي ځکه پیغمبر حاضر ناظر نه دی کنه قران بار بار وی خان درت کې په خلق باندې چری دا قضا ساتي خان پیغمبر وی حاضر ناظر دی او کنو پیدا نوم پاغا وقت کیوی حاضر ناظر ہو کلوی اسمان کے اسطورے ہو دا غلط عقائد دی خلق خواہ او قرآن داغی ذہن سمئی نوی تو دا دی سرا کلا چی دی راجمشو مشورے کولا پخپلکار کی وهم یمکرون او مشورے صحیح نو کنا فریب ایک او چلی ایک او یوسف علیہ السلام دپلار نا بوتلل او لری کول نزید پارے سو تدبیر کو غلط دا تصدیق در رسالت شو چتنوی او سی بیانے خو پورا پا تفصیل سرا حرپ پا حرپ باندی ندا معلوم شو چی تا پیغمبری تا تواہی کی گی نوحی لیک وحی چاہتا کیگی اگر پیغمبری کا نخوا دا تصدیق دا رسالت شو. وہ سوال پیدا شو چدا اخو منگا امنو چی رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دے او آخری رسالت تے چی بدبان دے اللہ دروازہ دا نبوت بند کرا بس او هغه مکان د نبوت خپل حد ته ورسېدو چې حدیث کې داغي مثال بیان کړو نبی علیہ السلام چې یو مکان اورې ښایسته جوړو خلق به ننداري لراته ډیر ناشنا خو یو طرف ته پکې د یوې خخت ځای خالی و خلق و تپوس کو چې یاره تا ولې داسې نور ډیر ښایسته دی ډیر ناشنا دی ډیر عالی شان او دا یو خخت زه پکې خالی دی چې دا ولې نوې وی چې دا زوما د دې مکان نمرات سلسله د رسالت تا سلسله د نبوت تا ټول پر شیو خو زبا کې لا پاتې ومنو دا مثال دا آغی خوختی خواهد بس چیز را لیم نو مکان پورا شو بس دنور ضرورت پاتی نشکن خواهد سوال پیدا شو چیر کل رسالت تمام شو پا دباندی او تصدیق ای قرآنو کو دا خلق پیمانو لی نراوڑی پا گارداو چی بدکی خواهدو چا شک نکو لی خواهد و بس چنمی اوری دے اور امنڈا کولے او اختلاف پکی نوے انکار پکی نوے جگڑے او جنگونا پکی نوے خو بس راتلی او ایمان راوړی راتلی ایمان راوړی نه الله رب العزت وی دا خو ستاسو خوښه ده کنه زما خو داسې نه ده خوښه. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین ندی اکثر خلق ایمان راوړون کی اگر کستا ډیر حرسته پیغمبر پاک سا ډیر دا شوق دی او ډیر دی ارمان دی چې دا ټول خلق په ما را جمع شوي او ټول ایمان راوړي او ټول زما مسله او توحید قبول کړي دا ستا حرسته الله ما ته معلوم دی خو نه زما دا سی پیسل نه ده کنه دا ځکه خلق ایمان نه راوړي چې الله سکه نو هغه کار کوي. ښه نو بیا سوال پیدا شو چې خدا خلق به ځکه ایمان نه راوړي چې پیغمبر به ترنه څه مطالبه کوي نو که نه څه خپل ضرورتونه به ورته پیش کوي لکه څوارلسمې صدۍ د پیش امام چې پیش امام یو ځای کې امام کېږي الوی قصه ای که نه ښه او خلق را جمع شي او تا خپل ضرورتونه پیش کی کنه چې همالا سلور کمرې کور پکار دي او دویم مالا بخامو خاګاړې پکارې زما ډیر کارونه دي ضرورتونه دي مدرسې ته پڑھای لازم او دغه لازم ادا زمه دار چې تنخوا چې زو سور وایم نو به تاسو را کوي تاسو به نه منځو. ابل دار چې د جمعې پرځوان یا د اختر پرځوان دی وا په جمعات کې درې جولې ګرځي دا ولې دا یو د جمعات او بل د امام او بل د مؤذن ای چې نور داسې د هغه څه ضرورتونه یې کنه نو به ډېره ګرانه ده نو چا به وایي چې پیغمبر به هم دې خلقو ته دا خپل ضرورتونه پیش کولو چې ماله به دا کوې ماله به دا کوې نو الله رب العزت وینا وما تسألهم علیه من اجر تا خو سوال نه دی کړی د دې خلقو نه په دې خپل دعوت باندې په دې خپل تبلیغ باندې سزا اجر او مال ان هو الا ذکر للعالمین نه دې دا بیان ستا او نه دې دا پیغام ستا او دا تبلیغ ستا مگر نصیحت لپاره د مخلوقات للعالمین یوازې انسانان نه جنات نور نو چې دا دومره اوچت نو دې عوض څوک پوره کولی شي د دې قیمت څوک پوره کولی شي د دې قیمت صرف الله سره دی چې ان اجر الا علی رب العالمین ټول انبیاء ویلو زمونږ اجر به مونږ له الله راکوي بنده بس وي هغه ځان له ډبې غږوي نه به مونږ له سره راکوي اجر به الله مونږ له راکوي دا هر حق پرس دا عقیده ده ښه او بیا د دې اجر چې ذکر للعالمین چې ټولې دنیا دعوت دی او پیغام دی او ټولې دنیا دین دی ملت دی نو دا به څوک پوره کوي ښه تا خو دې څه غوښتې نه دي خدا رزیز یہ مسئلے سر نہ لگی دا اللہ خبرہ پہ بدل لگی دا اللہ یوال نہ منی دغه سره ډیر سخت دشمنی دا کنه او ته دغه بیان نه بستا سره هم نه لگی اوس بیا سوالو شره دا خلق بزک نہ منی چې دی چا په وکړی نه دی یو دیتا چا وضاحت نه دیکھنے دیتا چا بیان بنی کڑی دی تک د کلمې تفصیل شو نو شاید چې ویني ویمانی دی زکه په الله رب العزت باندې دلائل ذکر شو داغه په وحدانیت باندې داغه په وجود باندې داغه په ربوبیت باندې داغه په الوهیت باندې او تدلائل پیش کړی شو نو کې دې چې ویمانی الله رب العزت وی نا وکایم من آیت فی السماوات والارض سمر دیر دلیلون دی پاسمانونو کې او پزمکو کې د الله د وحدانیت او د الله د قدرت هر شی ته چې ګورنو تله او باقاعده تسلی درکې چې الله شته الله یو دی خان هر شی ته کزمک دا او کاسمان دی او کدامین کې سدی نور اس پوګمې ورونه دریابونه او دا زمکه نه چې یو یو تیغ راوزی نو دا شهادت ګوتا ده ها لکه څنګه خلق وی اشهد ان لا اله الا الله او ګوتا چته کی نو دا زمکه نه چې نره تیغ راوته ده دیم شهادت کوي چې وحده لا شریک له اس پکې نه ښه او چې دا شهادت وګی کنه نو بوټی تر نه جوړ شي پانی وکيو وګي وکيو یا ونته نه جوړ شي او دومره برکت پیدا شي دا دومره برکتی مسله ده الله وی ښه چې بندا چې ګور هغه بوټی زور دی د وای نه برکت شي نو ته باندې برکت کیږي وای کنه چې وحده لا شریک له اللہی دلائل خو بے حدا و بے انتہا دی دیر دا آیاتونو نا دا قدرتونو دا اللہ نا دا دلیلونو دا اللہ نا کاسمانونو تاو گو رے کزمکی تاو گو رے نا پا دی کشتا دے ہاں نقصان دا خلقو دے گناہ خلقو تا دے ولی یمرون علیا بس خلقو سرونا کا تکڑی دی سترگی پا ٹکڑی دی اتیری گی را تیری گی خوا سار یو پل زی ما خام بل پل را دیو تیری گی را تیری گی یمرون آلیا وهمانا معرضون عدید اللہ دی دلیلنو دا وحدانیتنا مخلون کی دیم باقیدہ کوتے اوے شرورت ارشی ته په نظر ده عبرت سره ګوره اته کوم په لګوره ارشی ته په نظر ده عبرت سره ګوره اسه برابر لکه د پښم ګوره ته خو انسان الله د عقل درکړی ښه نو که اسمان ته ګوره کزمکی ته ګوره کریمیان کې رڼاګانو ته ګوره کریمیان کې مارغانو ته ګوره کدی زند سره ته ګوره نو هر یو شی ته په نظر د عبرت سره ګوره چې الله تعالی څنګه بدن ورکړی دی یا خدای او الله تعالی څنګه رزق ورکړي الله تعالی څنګه صحت ورکړي او اړو علاج ته جت نشته دی د دې سیزون هسپتال نه خو نشته دا خو انسان ځان له جوړ کړی دی او د خپل کې خودوزه پکې نشته ښه اده مرغانو اسپتال نشتا د سپو د خرو د پیشوګانو اسپتال نشتا او بیماری کم ده بس خو جنیټا پوره شي نمری ښه اده دا نه ندی خبر چې الماره ډکی د بوتلو پندو نه ډک دی دا د انسانانو کې دا مصیبت ده ښه دا معرضین دي کنه ښه دا معرضین دي بل چا کې اراض نشته د الله د وحدانیت نه دا په انسانانو کې اراض دي اراض معرضون نو سوال پیدا شو چې نه معرضین خو نه دي او پینځه وخته بانګ ویلی شي نه له احسان دی فضل دی جمعتونه ډکیږي تشیږي همانزو نکیگی جنازه پکې کیږي، دواګان کیږي، عمرې کیږي، حجونه کیږي، روزه پکې عمره شي، ډېر خو بشان شوکت سره کنه. دا څنګه مورزین دي؟ مونږه خو پکې وی ونډي د مورز، مونږ خو چې ګورو نو بس خلق جماعت ته روان عبادتونه کوي، چا بشترې په شا کړي، دا ټول د دین خدمت نه دی. نو آیات کی جواب دیکھا دا وګوره، بل ځای دا نشته ښه. الله وی وما یؤمن اکثرهم بالله، دا څه چې الله وی ما ته ښایې کنه، چې منځونه دي او دسونه دي او حجونه دي او عمرې دي او روجې دي. الله وی وما یؤمن اکثرهم بالله، دا خلق داسې خلق دی چ اکثریت په دې کې داسې دی چې ایمان نه وروړي په الله باندې، مگر داسې ایمان چې وهم مشرکون، شرک وسره هم کوي کنه. او خو په دواړو بیړو خپېک دي ښه، او ډېر زبردست خلق دی کنه، دواړه بیړه راټینګ دي ښه. دا دا خلق دی ایمان نه معنا څه ده؟ ما لغوي معنا ده تصدیق نه کی اکثر خلق د الله د ذات، مگر داسې کی چې و هم مشرکون، سوچا کار خو نشته کنه، اخلاص خو نشته کنه. وګوره دنیا کې ته بیا پوه شي چې رو رو ریسرچ کی کنه، د دې خلقو نه به زګوري کنه، لبا دې ته تور شي چې رضا خو نشه ټولې څخه ټماټر دي، چینجن اندواني دي، او چینجن خټکی دي. یا خدای توبه، دا خو مونږ اوس پوه شو چې قرآن هم مخې ته کېښود چې دې کې خو یو روغ نشته دی ښه، ټول کباړ دی، ټول کنډم مال دی. چې څنګه قرآن ویلي دي نو هغسې ده ښه. په خبره به پیمانه شي کچر داسې په یو مجلس کې، په یو دیر کې، په یو بس کې، او په لار کوڅه کې د خبره وکړه چېر خلق شرک کوي. او توبه توبه، په دې زیارتونو باندې ایمان راوړی دی، د الله یووالی نه مني کنه، نر څوک به ته مخ راواړی چې مسلمانان ته مشرکان وای، مؤمنان ته مشرکان وای، وای زه نه وایم خدای وای. کوم ځای وای؟ سورۃ یوسف کې 106 آیات کې دا ته وای کنه. الله وی چې ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان نه راوړي اکثر خلق په الله باندې، مگر داسې ایمان چې وهم مشرکون، شرک و سرام کئی، بابا گانو لذی، زیارتونو لذی، رامدت کئی، اجتونت نگواری، مالونت نگواری، اولادت نگواری، او بیماره و تا پیش کئی، چیز ما دا بیماری دا، دا بیماری دا، شکرانی و لوری، نظرانی و لوری، غلافو نا پیچی، در لغت کارو بار شروع دے، پی مومنانو تا مشرکان وی، دا مونگو آئیو تی پا خپل او آئی کنا، تی ماناو کا چی سمت لب دید آیات الا ماناسو الا دا چی مانو مراوڑی پا اللہ بانده شرکو مورسر کی اندوال کار کی گی او رو بیو دے کی گی دا چتا کی گی دار دنن دا خلق و ایمان دار خوا سوچا شئی نشتا، اخلاص نشتا. ابھی آدھی پر یادونا کی چی حالات دیر خراب دی، وی تا خراب نو، حالات ندی خراب، تا خراب خوا، ارس سم دی خو تا خراب، کتا سم شوی اکتا روغ شوی نو بس ارسو بس همشی خواه و چه استاد دان ندوکون دولکه جوڑ کرده چوم ده اللہ نو مخلیم باباگان نپریده یقی سره ده زلو تلده ده دوال کار خونکی ده قرآن چه مشرکان مشرکان کن ده سو کی مشرک اغی توی چی اللہ منی رازق و خالق و اسمان والا ازمک والا دار سی پیدا کری دی او عرص کئی دا منی خور سر دا عقیده منی چوی نازولی با منی اولیاش تکنه دا برق خواندان شته کنه اللہ والا ور کری دی وی تا پی اولی خواپای ایمان نراؤنی اکثر خلق پا اللہ بانده مگر داس ایمان خواه تنده با ایمان تو با خدای تو دا ایمان ده تو با دا خو ایمان پر توقی و خنده ده خواه الا و هم مشرکون تاوی دونه و تپرات دیه تارونه و تپرات دی او پا بلی بانده کٹوه نسکوره کرده ده دا غا بگی جدا شه ده خواه د شرک او په ګاډي با پورې تکا تور چیرله تړلې ده دا هم شرک ده او دکان جوړ کو نو د اس پیغه نه لنی هغه په لګاو داسې دا هم شرک ده سو زکه واغستو نو چپلې اور پورې ځوانان دکړه دا هم شرک ده نو یاره ته ماته و چې هغه ایمان شو اگه ایمان کم پا لارو سمندر تا لارو مل خطول لشرک نڈک شکا نا کچھ سرگ غڑای نو پا شرک بے غڑای خوا پا شرک بے غڑای نو ایمان کم دے کرا ہے حدیو ایمان میں نان تو مشرکان ری دے آیات تلان دے روح المعانی لکھی چوی دا آیات دی آیات لان درالو اصحاب القبور قبرون والا خلق الناظرون علی لها شکرانی والاوری المعتقدون عن نفع و ضر او دا یقین دی چی دی کولی شکنن او نقصانم کولی شي ضررم رسولی شي خلق سره ولور کولیم شي ان نفع و ضرر نو بیا دا خبره کړی ده چې هم اليوم اکثر من الدود اگر دا اغی خبر دریس و کالمخ کی تر شوی دی وی زمونگ پا وقت که دا خلق دا چنجو نا دیر دی چنجی با لگی ادا دیر دی دا قبرونو والا دا شرکونو والا دا وی دیر دی گاڑی تی نڈک دی بازارونا تی نڈک دی اسپتالونا تی نڈک دی سکولونا و کالجونا تی نڈک دی نو اکثر من دود چنجی وی دورا ندی لگا دی چو سمرا دی خواه افا امنو انتا تیهم غاشیتم من عذاب اللہ نو اللہ وی چی دی دا کارکین دی بے غم دی سر غم نشتا چی دا عذاب خو اللہ پا شرک ور کئی بل سنا ہر گناہ ماب کئی خو شرک نماب کئی آیا دی بے غم دی پا امن دی چی راشی دیتا یو ٹکڑا دا عذاب دا اللہ نا پا دی دنیا کی او تاتی اوم الساعت و بغتتن یا راشی دیتا قیامت ناسا پا وهم لا شعرون دیبا دو خیال نی خوا دیبا لازان لنور نور امیدو نکی و کارو نبا جوڑی و منصوبی با کئی ادی که با ناسا با قیامت شی ربی قد آتیتنی من الملک ای زمان ربا یقینا تارا کردی زمان لران سلگا بادشاہی د مصر وعلمتنی من تاویل الاحادیث او تا مال علم را کړی دی د معنا او د مطلب او د انجام د هغې خوبونو د ګرانو خبرو. زه اقرار کوم ستا د ټولو نعمتونو او هغه مصیبتونه نه یادوم چې په ما باندې راغلي دي. دا خو دنیا ده. فاطر السماوات والارض یا فاطر اے بی مثال پیدا کونکی دا سوانو دا زمکو انتا ولی فی الدنیا والآخران تزما مددگار و کارسازی تزما حاجت روائی فدی دنیا کیوں پا آخرت کیوں توفنی مسلمن نواخلی مال را کلچی میں اخلی پا خپل وقتا و پنیٹا باندی پا حالت دے اسلام کی والحقنی بالصالحین او یا اللہ ما یوزے کی دا نیکان خلق سرا کامیاب خلق سرا چی پیغمبران دی او صدیقین دی او شہداء او صالحین دی. انبیاء سوال کئی او مونگ نکو خوا زکر دا مونگ باجت نہیں نو مونگ نو نور سو سوال نکو خوا تو دنیا سوال نکو لا معلشیوی نوی پو دنیا بان چی اللہ زامن را لراکی ہو او سرگیم سپینشوی ہو شل کالو شو لس کالو شو او بچے نشتا دے توبہ خدا وی نور سو غم دا سرا نشتا بس دا غم دے سرا اخیرت تی کاب پاک کرے دے اخیرت خبر دی سپا کړی دا چې دا غم دی سره اخو الله لیکلی دی چې سینا بکی کنه ته په زور کې چې هغه لیکلی خراب کی روان کې ها چې الله ستا په قسمت کې لیکلی ضربه کې کنی نو ته په حضور نشي کولې کنه. نو هغه سوال کوي هغه غواړي چې دا غي فیصله شوی دا هغه کې اجازه نشته دی او هغه نه غواړي چې د هغې د حال نه نه خبر انبیاو سره خو د آخرت غم و نه هغې ځکه سوالونه کول چې الله زمونږ هغه ژوند ښایسته کړي. ذلک من انباء الغیب دا واقعات چې بیانیږي قرآن کې د حالات دي د غیبو هیڅوک پرې نه پوهېده. نوحی الیک مونږ تا ته وحی کوو دستا دا رسالت دلیل دی و ما کنت لدیم او تنوی دا دی رونو دا یوسف علیہ السلام سرا پا کنعان کی اذ اجمعو امرهم کلچ دی اتفاقو کن او مشورای اکلا پا کل کار باندی و هم یم کرون او دی سچل جوڑون کی یوسف علیہ السلام تا ار کلچ استا رسالت قوی شو او محکم شو نو که سو کوئی چې داخله قیمان ولین راوړي وای دغه زما اختیار نه دی. او ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین او نه دی اکثر خلق ایمان راوړون کې اگر کستا حرس او شوق دی. قرآن سو زلوي چې اکثر خلق بنی ته چې د سپتم نو هغه کار بنی ته چې سغواړې غنی کی ته دا غواړې چې دا ډیر ټول خلق مسلمانان شي الله وینا او ما اکثر الناس ولو حر او ما تسالهم علی من اجر او دی وجننا چې کای ایمان راوړي چې ته نه سم طالب کې ته نه غواړې د دې خلقونه په دې خپل دعوت باندې په دې خپل خدمت باندې سایواز انو الا ذکر للعالمین ندی دا بیان ستا او دعوت ستا مگر نصیحت د پاره د مخلوقات پدې څوک سوالي پدې څوک چانه مطالبه کوي سوال کوي. وکایم من آیتن فی السماوات والارض او سمرا ډیر د دلیلونو د وحدانیتنا چې په اسمانونو کې مشتا او په زمکو کې مشتا زمکه اسمان ډک دی د الله د قدرتونو او د حکمتونو نه یمرون علیهم او خلق تیریږي را تیریږي هغه باندې او منا معرضون وګوره دغې نه مخړی په نورو سیدونو کې نظر دی په نورو سیدونو کې دنیا په سیدونو کې نظر دی ښه بندیانو ته به ګوري غوانو ته به ګوري ګاډو ته به ګوري یادونو ته برابره ګوري دغې کې او د الله د قدرتونو نه مخړونکي دي مورزون د اعراض معنا کې څنګه مورزین دي او ډېر ښه خلق دی منځونه دي او دسونه دي او بانګونه دي نه الله رب العزت یې معنا کوي وما یؤمنو اکثرهم بالله وګوره ایمان نه راوړي اکثر خلق په الله باندې الا وهم مشرکون مگر ورسره ورسره شرکم کوي اکتی منکه نوی بچی مره دار تپوی گران ور خلق نپوی دو دا خوی دا پخوان دا سر آروان دا اتوی دمونگنا ازبرگان جوڑای خواب دیت ازبرگان ہوئی توی دمونگنا ازبرگان جوڑای وینزرنا مسلمان جوڑو ما دغه اسلام نه دا ته چې څه کوي چې دواړه غاړي وایخه دغه ته اسلام نشي ویلې اسلام خو خالص دین دی مؤمنان خو مخلصین دي د اخلاص دغه معنا ده کنه چې بل څه پکې نه کنه افامینو ایذی بچی چې دا شرک نه کینو دی او بچی انت تیم غاشیتم من عذاب الله چراشی دیتا یو ٹکڑا دا عذاب دا اللہ لکا پخوانو باندی پازیانو سموزیانو چراغلیو نبحتن یو پکیو لوکو او تا تیوم السات بغتتن یا راشی دیتا قیامت ناسا پا وهم لا شعرون دا دیبارو خیال نی چگن دا با قیامتی اناسا پا شپیلے ووالی شی او قیامت با قائم شی ادیبا دغس دنیا اندار شی دې تموت الفجاعت وی ښا چې نبی علیہ السلام د دینه پناه غوښته و چې الله ما ده ناسا په مرګ نه بچ کی چې بنده به کې توبې ته سم نشي سوال ته سم نشي کلمې ته سم نشي اوبس چې سو ګورنو ساته ختلی د دینه پیغمبر پناه غوښته و دې تموت الفجاعت وی ښا